और तुझे हमारा क्या बुरा लगा, यही ना कि हम अपने रब की निशानियों पर ईमान लाए जब वो हमारे पास आईं। ऐ रब हमारे, हम पर सब्र उंडेल दे और हमें मुसलमान उठा।